Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 stycznia, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne zatrzymania w sprawie reprywatyzacji warszawskich kamienic. Za 2 godziny nadzwyczajna sesja Rady Miasta, o którą wnioskował PiS. 500 mln funtów rocznie, takie oszczędności mają przynieść zmiany w systemie ochrony zdrowia na Wyspach Brytyjskich. Dotyczą tylko pacjentów zagranicznych. Ponad 100 ludzi zginęła w lawinach na pograniczu Afganistanu i Pakistanu. Trzej urzędnicy stołecznego ratusza, w tym jeden były pracownik, zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mariusz P., Gertruda J.S. i radca prawny Jerzy M. usłyszą zarzuty popełnienia przestępstw związanych z reprywatyzacją stołecznych kamienic. To kolejne 3 osoby zatrzymane w sprawie, mówi nam Piotr Kaczorek z CBA. Wśród zatrzymanych jest m.in. były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i 2 inne osoby z tego biura. Zatrzymane przez CBA osoby zostaną przewiezione do prokuratury regionalnej we Wrocławiu i tam usłyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym. Tydzień temu CBA zatrzymało 5 osób. Adwokata Roberta N., byłego zastępcę Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R., jego rodziców Wojciecha R. i Alinę D. oraz architekta Marcina L. Wszystkim postawiono zarzuty udziału w oszustwie na szkodę spadkobierców. Robert N. i Jakub R. usłyszeli ponadto zarzuty korupcyjne. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy reprywatyzacji działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Sprawą stołecznych kamienic na nadzwyczajnej sesji po południu zajmą się radni. Na pytania nie będzie odpowiadać Hanna Gronkiewicz-Walc, która jest na planowanym urlopie. Za godzinę natomiast dyskusja na temat projektu ustawy metropolitalnej autorstwa PiS, która zakłada powiększenie stolicy o 33 okoliczne gminy. Anglia wydaje wojnę przyjezdnym wykorzystującym jej system opieki zdrowotnej. Pacjenci z zagranicy będą musieli płacić z góry za zabiegi. Dotychczas dostawali rachunek do domu już po operacji, a ściągalność należności zagranicznych jest dziś niska. O tej sprawie z Londynu nasz korespondent. 500 mln funtów rocznie. Tyle oszczędności mają przynieść zmiany. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że zagraniczni pacjenci muszą wnieść uczciwy wkład, taki jak i Brytyjczycy, którzy na służbę zdrowia płacą podatki. Ci ludzie korzystają z i tak szczupłych zasobów, a większość nie płaci. Mówi BBC Maylen Thomas, konsultant medyczny, ma jednak wątpliwości. Niedawno brytyjskie media obiegła historia kobiety z Nigerii, która na Wyspach urodziła czworaczki. Koszty 330 tysięcy funtów. Takie przypadki ciągle objęte będą starym, nieefektywnym systemem, mówi Thomas i dodaje, zmiany i tak pozostaną na papierze. To nie zadziała. Brakuje ludzi przeszkolonych w identyfikowaniu takich pacjentów i pobieraniu od nich opłat. Zmiany wchodzą od kwietnia. Nie w całym Zjednoczonym Królestwie, a tylko w Anglii, nie obejmują obywateli unijnych. Pytanie, jakie zasady dotyczyć będą Polaka czy Francuza po Brexicie, pozostaje otwarte. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Misja ONZ w Afganistanie poinformowała, że w ubiegłym roku zanotowano niechlubny rekord. Ponad 100 ludzi zginęła w lawinach na pograniczu Afganistanu i Pakistanu. Jest wielu rannych, a wiele miejsc jest odciętych od świata. To jeden z najbardziej tragicznych kataklizmów w tym rejonie świata w ostatnich latach. Tylko w jednej wiosce w leżącej na północy Afganistanu prowincji Nuristan lawina zabiła 53 osoby. Z kolei w mieście Chitral po pakistańskiej stronie granicy zginęło 13 osób. Wiele domów jest zniszczonych, a ratownicy usiłują dostać się do odległych wiosek, które są odcięte od świata. Na miejsce lecą śmigłowce, a pomoc zaoferowali nawet afgańscy talibowie. Lawiny spowodowały też, że wiele osób utknęło na drogach. Pojawiły się informacje o Afgańczykach, którzy zmarli w zamarzniętych samochodach. Setki pojazdów utknęły w największym w kraju tunelu na przełęczy Salang, niedaleko Kabulu. Z powodu silnych opadów śniegu zamknięto też ruch na lotnisku w stolicy Afganistanu i większość urzędów w Kabulu. Śnieg sparaliżował też rejony graniczne Pakistanu z Indiami. Nie mamy prądu, zamknięte są drogi, zaczyna brakować nam żywności. Wszystkie drogi są pozamykane, a towary w sklepach natychmiast podrożały. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze kara, którą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę Orange Polska za bezprawne przedłużenie umów o świadczenie usług stacjonarnych bez wyraźnej zgody konsumentów. Firma zapłaci 30 milionów złotych, mówi prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Jeżeli przed zakończeniem kontraktu klient nie podjął żadnych działań, umowa przekształcała się w kolejną umowę zawartą na czas oznaczony. Na przykład na 6 miesięcy w przypadku Neostrady. Konsumentom, którzy wypowiedzieli tego typu umowy przed upływem wspomnianego czasu, Orange Polska naliczała wysokie kary. Decyzja UOKiK-u nie jest ostateczna i przysługuje od niej odwołanie do sądu. To był serwis Trójki.

soon it's over and done with. She'll find someone new to have fun with. Through all of my tears, I could have told you so. Bob Dylan, I Could Have Told You, to jest nasza piosenka dnia. Bob Dylan wydaje 50. płytę w swojej dyskografii i to będzie już w marcu. 11 po 11. The Eagles i już kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry, będą dobre wiadomości. Komuś się udało, a dla mnie to jest, w życiu oczywiście, dla mnie to jest wielka frajda, bo ja wiem, ile to pracy wymaga, ile przemeblowania w głowie, ile wysiłku, ale są tacy ludzie, więc tym bardziej chcę Państwu pokazać. Elżbietę Kloryk-Kruk, piękną panią stomatolog z Bydgoszczy. I mówi ona o sobie, jestem kobiecą kobietą, jestem mamą, jestem żoną. Taka kolejność dla mnie jest właściwa. Ale to trochę trwało, zanim zrozumiałam, że jestem ważna sama dla siebie. No i ten proces trwa. Proces zaczął się kilka lat temu. Jechałam samochodem i nagle zauważyłam na swoim ciele wysypkę. Bicie serca, bardzo szybkie. Czułam się źle, byłam rozbita, wszystko mnie bolało. I nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić. Nie było przyczyny? Jakby nie było, właśnie. Czyli ciało wołało? Tak. Ciało... Zauważ mnie. Tak. Ciało krzyczy, ciało badania krzyczy. Dobre. Aha, to znaczy, że to ja i że trzeba coś z tym zrobić, bo inaczej przestaniesz funkcjonować. I to był moment zwrotny. Ale zapędziłaś się w czymś? We wszystkim. Chciałam być perfekcyjną mamą, perfekcyjnym lekarzem, fantastyczną żoną. No i tego było już wszystkiego za dużo. Nie dałam rady. No i wtedy pojawiła mi się taka w głowie kiedyś jeszcze podjęta myśl, muszę zwolnić. I zwolniłam. No i się zaczął taki powolny proces odchodzenia od szaleństwa. Ćwiczenia, oddychanie. Na tym to polegało, bo przedtem pracowałam, intensywnie ćwiczyłam. To był aerobik. Ja się wspinałam. Tańce, mamańce. Jeszcze bardziej. To było coś, co mnie w końcu przygniotło. A może wyeksploatowałaś swoje ciało zwyczajnie? Bo też za dużo w tych ćwiczeniach nie można być. Pewnie tak, ale ja myślę, że chyba wyeksploatowałam przede wszystkim moją głowę. Wszystko miało być zrobione na czas, bardzo dobrze, albo jeszcze lepiej. Rozwój oczywiście naukowy, rozwój praktyki, późne macierzyństwo, bo kariera, ale zabrakło czegoś. Zabrakło mi równowagi w tym wszystkim. Co rodzina? Widziała to? Nie, ponieważ kiedy jest się perfekcyjnym, wszyscy uważają, że jest okej, okay, że mama, która ogarnia wszystko, jest idealną mamą, ale to od nas zależy, czy pozwolimy na tyle. Nie pozwoliłaś na tyle. Nie pozwoliłam, obudziłam się i to jest dla mnie najcenniejsza, najpiękniejsza rzecz, bo okazało się, że czego się może obawiałam, że to zmieni nasze relacje z moim mężem. Wcale nie. Udaje nam się praktykować jogę, wyjeżdżamy razem i to nie jest przymus. Rozmawiając, nawet się kłócąc, rozładowujemy tę energię i potem jest okej. Okay. Zwolniłaś w pracy? Trochę tak. Inaczej podchodzę do pacjentów, nie muszę ich wszystkich przyjąć. Moja praktyka jest z ogrodem zimowym. Pacjenci czekają. Podziwiają przyrodę. Mamy oświetlone drzewa. Więc myślę, że ta harmonia przyszła. Jestem codziennie wdzięczna mojej mamie za ten dar światła. Za to, że to miejsce dla mnie jest. To też jest miejsce niezwykłe, bo było miejscem pracy moich przodków. A w tej chwili jest i domem, i moim miejscem pracy. I myślę, że z tego czerpię siłę. Nawet jeżeli się pracuje nad sobą, czasami się po prostu zwyczajnie nie ma siły. Ale jak człowiek ma sposób, żeby stanąć na własnych nogach, to wtedy to robi. Masz taki sposób? Ja tańczę. Tańczę w ogrodzie. Czasami po śniegu, czasami po rosie, ale to jest moje miejsce na ziemi. Nie było żadnych zawirowań, zakrętów, nieprzespanych nocy, nie tupałam nogami ze złości. Nic się takiego nie działo? Nie spałam. Budziłam się niewyspana, zmęczona, ale trzeba było się podnieść, bo rytm naszego życia tego wymaga, ale to powodowało taką moją frustrację. No jak to jest możliwe, że ja czegoś szukam, że ja już tyle rzeczy uporządkowałam, a ciągle coś mną targa. Dlaczego tak jest? Ale nie odrzucam, patrzę z pewnej perspektywy, patrzę jak na film. To jest najbardziej korzystne, ale nie każdy potrafi tak z boku popatrzeć na to, co się dzieje. Bo czasami jesteśmy w środku wydarzeń, ale wtedy trzeba wziąć głęboki oddech i dać radę. I dajemy radę. Co z tej perfekcjonistki zostało? Krytyczny perfekcjonizm. Mam dystans. Nie mogę tak jak kiedyś angażować się bardzo personalnie, bardzo osobiście w niektóre zagadnienia, w niektóre relacje nawet z pacjentami. Nie mogę się w tym spalić, bo to już mnie przerosło. Często są pacjenci nasi zdziwieni, co ja im mówię. Odkrywam trochę ich świat, o którym nie mieli pojęcia, ale zaczynają wtedy to zauważać. Aha, ja zaciskam zęby, ja zgrzytam, boli mnie głowa, nie umiem połykać, chrapię. Jak będziemy oddychać, to będziemy zdrowi. Airway, czyli wolne drogi oddechowe, to jest nasze wyzwanie. Wszystko ulegnie poprawie. Nie wszyscy to akceptują, bo to jest trochę obnażające, ale jeśli zrozumieją, to zrobią to dla siebie tak naprawdę. To się zmieniło. To sobie cenisz. Bardzo, bo to jest piękna wiedza i tyle. No i proszę, i kolejny piękny życiorys kobiety, która

Father John Misty, czyli tak naprawdę Joshua Tillman z grupy Fleet Foxes. Pamiętają Państwo na pewno. Nowa piosenka w zestawie do głosowania, Ballad of Dying Man. 26 minut po 11. Mówiłem, że będziemy mieli zaproszenia na niedzielny koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To już teraz. I teraz rzeczywiście 2, 2 i 7 trójek. A to jest koncert urodzinowy Pawła Kaczmarczyka, który kończy 33 lata. Przypomnę, że Paweł jest laureatem Mateusza Trójki 2016. Koncert w niedzielę o 19:00, to tak jak zwykle, i tak jak zwykle mamy zaproszenia 2, 2 i 7 trójek już teraz. 6 lat temu, ta smutna wiadomość do nas dotarła, 6 lat temu dokładnie, 6 lutego, zmarł Gary Moore. Thank you.

Hunting of the Snark. Pamiętam, że przywiozłem tę płytę z targów płytowych Midem w Cannes i przegrałem na tasiemkę utwór As Long as the Moon Can Shine Art Garfunkel. Zaśpiewał to i nawet to się pojawiło na liście. W archeum mogą Państwo odnaleźć. Przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tak się składa, że Art Garfunkel śpiewał także piosenkę Since I Don't Have You, ale dzisiaj wykona ten utwór grupa Guns N' Roses, bo dzisiaj urodziny ma Axl Rose. To nie był jakiś wielki przebój w wykonaniu Guns N' Roses, ale mam ogromny sentyment do tej piosenki. Since I Don't Have You, Guns N' Roses, dzisiaj urodziny Axla. Przy okazji raz jeszcze wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym, także dla solenizantów, dla pozostałych jubilatów, pani Danuta Szaflarska, 102. No po prostu pięknie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pani Magda donosi, że w Gdańsku śnieg, no, a ja zostaję jeszcze na moment w kalendarium. No, przy okazji polecając naszą stronę polskieradio.pl/trójka. W 1945 roku, 6 lutego, urodził się Bob Marley. Mówiłem już o tym. Największy przebój chyba No Woman No Cry, ale wiele innych fantastycznych. Bob zmarł 11 maja 1985 roku, ale w 1990, od 1990, 6 lutego, to jest święto narodowe na Jamajce. I dodam jeszcze, że płyta The Best of Bob Marley, która ukazała się w 1984 roku, spędziła na liście przebojów brytyjskiej 330 tygodni. No to tak tyle mniej więcej. Na dzisiaj Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, a potem będzie jeszcze powieść. Yeah. To miasteczko, w którym dzieje się opowieść, jest przestrzenią nie do końca realną. Można na przykład interpretować to tak, że te wszystkie skazy, jakie widzi moja bohaterka, są po prostu uwarunkowanym przez różne złe rzeczy, których doświadczyła, sposobem widzenia. Albo tak jak wprost opowiada historia, że Anna Carr nie ma przeszłości, a więc nie ma duszy, więc też jest jakoś wybrakowana. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 26. Znowu miałam uczucie, że rzeczywistość zagęszcza się i tężeje. Że jeszcze chwila i nie będę już w stanie się ruszyć. Dopiero na chłodnym, nocnym powietrzu graficiarz odzyskał wigor. I przypomniał sobie, że musimy się spieszyć, bo z trudem za nim nadążałam. Ile ty masz lat? Wysapałam. 44. A w jego głosie teraz dziecinnym i płaczliwym nie usłyszałam kpiny. Opustoszałe miasto sprawiało ponure wrażenie. Nasze kroki grzmiały jak zbliżająca się burza. Już wiedziałam, że idziemy w stronę cmentarza. Coraz wyraźniej słyszałam rzekę. Lecz zamiast skręcić do głównego wejścia, graficiarz poprowadził mnie wąską ścieżką wzdłuż muru. Czułam rosnące napięcie. Nawet w świetle księżyca widać było, jak tutaj w cieniu i wilgoci bujnie kwitną anemony. Jaśniejące w mroku jak dziury wydłubane w ciemności, spod której przeświecała jakaś inna, rozjarzona rzeczywistość. Czy coś tak ulotnego, jak łączące mnie, Sandrę Jasną i czerwoną kamelię, upodobanie do tych kwiatów, może być dowodem pokrewieństwa? Czy tak nikła więź może stanąć w szranki z samotnością, poczuciem odłączenia, jakie odczuwam, idąc przez ciemność? Powietrze stawiało coraz większy opór, jak zasłona, którą trzeba odgarniać. Spod nóg czmychnęło nam coś i znikło wśród chaszczy. Królik grozy, wyjaśnił graficiarz. I jego słowa, ni to poważne, ni to ironiczne, były zwichrowane. Jak wszystko tutaj. Brwi, blizny, usta, oko, moje rozszczepione ja. Wyszliśmy na otwartą przestrzeń i zobaczyłam ją od razu. Na choince dziadka konkursowego wisiała naga kobieta. Szybciej! Ponaglił mnie graficiarz, chociaż było oczywiste, że żaden pośpiech nie przywróci jej życia. To była stara kobieta. Pośród śmieci cmentarnych, puszek i lalek, między kłódkami i wstążkami wisiał dziadek konkursowy. I był jednocześnie dziadkiem konkursowym, jakiego znałam, i kobietą. Nie wiem, czy kierowała nim rozpacz po odnalezieniu ciała czerwonej kameli, czy brawura i chęć, by pokazać światu to, co całe życie ukrywał, ale to już nie miało znaczenia. Stałam jak wrośnięta w ziemię. Graficiarz wbił wzrok w moją twarz i miał stare oczy, które niejedno widziały. Dlaczego? Zapytałam go w rozpaczy. On wolał białe, ona czerwone. Uciekali, wytłumaczył, deklamując te słowa jak dla upośledzonej umysłowo albo przygłuchej. A czas rozciągał się między nami. Moje ucho płonęło. Czerwona kamelia? Wiesz coś o niej? To przez nią musieli uciekać? Graficiarz milczał. A więc chyba nie zgadłam. Przez niego. W fabryce samochodów osobowych odkryli, że jest kobietą. Olśniło mnie nagle. Może więc to on urodził bliźniaczki, nie ona. Przypomniałam sobie fragmenty osobliwej opowieści dziadka konkursowego. I wydawało mi się teraz, że mówił właśnie o tym. Tylko wtedy nie potrafiłam go zrozumieć. Wszyscy nieustannie opowiadają sobie historię swojego życia i wszyscy robią to szyfrem, którego sami nie potrafią złamać. Każda taka opowieść to krzyk o pomoc, lecz rzadko spotyka się właściwego słuchacza, który ma pasujący klucz. Dlaczego zawsze rysujesz wisielców? Zapytałam graficiarza, choć miałam wiele innych pytań. Nie umiem trzmielojadów. Rysujesz wisielców, bo nie umiesz trzmielojadów? Nie umiem te z diabła tasmańskiego, posmutniał. Kręciło mi się w głowie i było mi coraz bardziej niedobrze. Zawiodłam dziadka konkursowego. Zanim zastanowiłam się, w jaki sposób możemy odciąć nieszczęsnego wisielca, usłyszałam, że ktoś nadchodzi tą samą ścieżką, którą tu dotarliśmy. Najpierw pojawił się znany mi karłowaty bulterier. Za nim siostry Mariola i Fabiola w swoich kurzych płaszczach i szydełkowych chustach. Jedna z nich niosła coś przypominającego w półmroku strzelbę zawiniętą w brezent, a druga złożony koc. Pies podbiegł do drzewa, usiadł i otworzył pysk, ale nie zawył, czego się spodziewałam. Wydał z siebie tylko żałosny pisk. Narobiło się, skomentowała Mariola albo Fabiola z lewej. Jakbym nie zauważyła, skontrowała ta druga. A potem rozłożyła wędkarskie krzesełko, które w ciemności wzięłam za strzelbę, postawiła je u stóp wisielca, kazała mi uważać, żeby nie spadła i wskoczyła na nie całkiem zgrabnie jak na swój wiek i tuszę. Nawet teraz to jest dziadek konkursowy, powiedziała Mariola albo Fabiola. A jej siostra z ironią odparowała. A niby kto ma być? Zdjęły go i zawinęły w koc, jakby zwijały naleśnik. Po czym podniosły za ramiona i nogi i bez dalszych wyjaśnień ruszyły z powrotem tą samą ścieżką, wspomagane przez graficiarza. Bulterier podążył za nimi na krótkich nóżkach i wyglądało na to, że nikt nie miał zamiaru dotrzymywać mi dłużej towarzystwa. Ogarnęło mnie przerażenie, że bez tych koślawych postaci rozpłynę się w nicość pod choinką dziadka konkursowego. Ale może już nie istniałam, skoro mnie tak potraktowali. Dokąd go zabieracie? Zawołałam przez ściśnięte gardło, z którego wydobył się tylko jęk, bo moje słowa wsiąkły w mgłę unoszącą się znad rzeki. Próbowałam pobiec za konduktem, ale po kilku krokach potknęłam się i przewróciłam. Dlaczego dziadek konkursowy mnie zostawił w połowie historii? Czułam się tak, jakbym wspinała się po drabinie i nagle okazało się, że nie ma już więcej szczebli. A ja tkwię, nie wiedząc co dalej, unieruchomiona w nicości. Opadłam na ławkę pod choinką dziadka konkursowego. Nagły powiew wiatru wprawił w ruch jej gałęzie i zagrała rekwiem na klekoczące lalki, podzwaniające puszki, szeleszczące torebki. Bezrobotny mistrz obróbki skrawaniem, zwycięzca konkursów dla krzyżówkowiczów, znawca króliczego życia, sprawił, że mnie, Annę Carr, po raz pierwszy w nowym życiu zaswędziało ucho. On dał mi pierwszą opowieść i dzięki niej zaczęłam zakorzeniać się w tym mieście i w swoim nowym ja. Kiedy odszedł, okazało się, że tak niewiele o nim wiem. Choć czułam, że to właśnie ta poszatkowana opowieść trzyma mnie teraz przy życiu. I układałam ją w głowie na nowo, mimo obezwładniającego smutku. Dziadek konkursowy, czerwona kamelia i dwie dziewczynki przyjechali tu, żeby zacząć wszystko od nowa. To on, jego kobiece ciało przyniosło dzieci na świat. W fabryce odkryli, że gra rolę mężczyzny, mistrza obróbki skrawaniem, a pod kostiumem ukrywa żeńskie ciało. Tylko czerwona kamelia znała jego tajemnicę. Kochali się. Postanowili grać męża i żonę i wychowywać dzieci jak swoje tam, gdzie nikt ich nie zna. Mieli jednak wypadek na moście. Czerwona kamelia utonęła. Dziadek konkursowy stracił rozum, a może zawsze był szalony. W tym miasteczku żyje pamięć dwóch znajd. Julii Mrok i Sandry Jasnej.